الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پیش خدمت ہے سلسلہ ولیوں کے سلطان شہنشاہ جیلان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی کرامتیں آپ کے اختیارات آپ کے واقعات آپ کی پیاری پیاری ادائیں آپ کے انداز آپ کی مجاہدات آپ کی ریاضتیں اور آپ سے محبت بڑھانے والی باتیں ہم یہاں پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں روزانہ ہی آپ مدنی مذاکرے کے بعد ولیوں کے سلطان سلسلہ مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں روزانہ ہی ایک نیا موضوع ہوتا ہے آج بھی انشاءاللہ کچھ اسی طرح کی باتیں ہیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی یادیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے یقیناً جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر سکینہ نازل ہوتا ہے سکون نازل ہوتا ہے رحمت نازل ہوتی ہے اور کرم سے فرشتے اپنے پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں جی ہاں جو محفل اللہ والوں کی یاد سے معطر ہوتی ہے اس میں ذکر اللہ بھی ہوتا ہے اس میں یاد خدا بھی ہوتی ہے کہ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں در حقیقت اللہ ہی سے ملانے والے ہوا کرتے ہیں آج بھی اور روزانہ ہی ہم جب سلسلہ کرتے ہیں تو ہمیں ان ہستیوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ ذکر خداوندی عزوجل بھی میسر آتا ہے ذکر مصطفیٰ بھی میسر آتا ہے یہ بھی ان مبارک ہستیوں کے ذکر کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے آج ہمارا موضوع ہے غوث اعظم کی کرامات آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامتیں آپ یہ بھی جانیں گے آج کی کرامت کسے کہتے ہیں کرامت کا تصور کیا ہے کرامت شریعت میں کن کے لیے پائی جاتی ہے اور اسی طرح ہمارے غوث پاک کے لیے جو کرامتیں ہیں وہ کتنی کرامتیں ہیں اور کیا کیا ایسی باتیں ہیں جو آپ کی ہم کرامتوں میں شمار کرتے ہیں کچھ انشاءاللہ اس حوالے سے مدنی پھول لیں گے اور بھی بہت ساری باتیں ضمناً ہمارے سلسلے میں ہوتی ہیں آپ بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ہمیں کال کیجئے آپ کے لیے نمبرز اسکرین پر چلیں گے انشاءاللہ آپ کو ہم مرید بننے کے لیے اگر آپ قادری سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی نمبرز پیش کریں گے اور کالز کے لیے بھی نمبر آپ کے اسکرین پر چلائے جائیں گے روزانہ ہی تلاوت قرآن بھی ہوتی ہے اور الحمدللہ نعتیں بھی پیش کی جاتی ہیں آپ کی فرمائشیں بھی لی جاتی ہیں اور روزانہ بغدادی کسوٹی بھی کرتے ہیں الحمدللہ ایک فرمان غوث پاک بھی سنتے ہیں اور بہت پیاری پیاری باتیں اس سلسلے کا حصہ ہوا کرتی ہیں ہمارے ساتھ رہیے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں اور آپ بھی نیت فرمائیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شرکت کریں گے سیکھ کر عمل کریں گے دوسروں تک پہنچائیں گے علم دین سیکھیں گے نیکوں کا ذکر کر کے اللہ عز و جل کی رحمتوں کو پائیں گے آئیے اسد بھائی سے تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا ثواب آخرت کے لیے تلاوت قرآن کرنے کی سعادت حاصل کروں گا مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تلاوت قرآن سماعت فرمائیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي الملك القدوس القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. شب جمعہ ہے, جمعہ کی رات ہے, اور کل کا دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے, دنوں کا سردار بھی ہے, اور اس دن ایسے پیارے پیارے واقعات رونما ہوئے جو تاریخ اسلام کا حصہ ہیں, اور ان وجوہات سے بھی اس دن کی بڑی برکتیں ہیں. اس دن کو عید کا دن بھی مومنوں کے لیے کہا گیا ہے, نماز جمعہ کو فقرہ کا حج بھی کہا گیا ہے. لہذا اس دن کی عظمت اور ہیبت کو اپنے دل میں اجاگر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے, بالخصوص آج کی رات اور کل کے دن میں زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے کہ یہ دن جو ہے یہ عام دنوں کی طرح نہیں ہے, اس دن کی ہیبت اور عظمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. جمعہ کی رات ہے اور الحمدللہ ولیوں کے سلطان کا مبارک ذکر خیر ہے, آپ کی باتیں ہیں, آپ کی یادیں ہیں. انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ غوث پاک کی کرامتوں کے حوالے سے بھی آپ کو مدنی پھول پیش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مولانا حامد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا بہت پیارا کلام, کل جیسے تذکرہ ہو رہا تھا گناہ گاروں کو قیامت کے دن, اللہ رب العالمین کے ان نیک بندوں, اللہ کے ان انبیاء کرام اور بزرگوں کا ساتھ نصیب ہوگا. اسی طرح کے یہ کلام ہے, کل بروز قیامت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت گناہ گاروں کے لیے ہوگی. بہت پیارا کلام ہے اور بہت پیارا تصور ہے قیامت کے دن کیا منظر ہوگا اس کے اندر. آئیے مل کے پڑھنے کے ساتھ حاصل کرتے ہیں. درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا. گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ سلام ہوگا. گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا. انہی کا موصف سکے کہ اس دن جو وہ کریں گے وہ کام ہوگا جو وہ کریں گے وہ کام ہوگا دعائی سب ان کی دیتے ہوں گے دعائی سب ان کی دیتے ہوں گے انہی کا ہر لب پہ نام ہوگا دعائی سب ان کی دیتے ہوں گے انہی کا ہر لب پہ نام ہوگا اور انا لہا کہے کہ آسیوں کو بولیں گے آغوش مرحمت میں حبوئی لا غیری میرے نبی کے لب پر انا لہا ہوگا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے قسم خدا کی یہی حال آپ کا ہوگا مرحمت میں عزیز ایک لوتا جیسے ماں کو عزیز ایک لوتا جیسے ماں کو انہیں ہر ایک یوں غلام ہوگا دلہن شفا بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا اور ادھر مکر تو تھام لیں گے ادھر پیاسوں کو جان حوضِ کوثر یہی وہ عالی مقام ہوگا دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا خدا کی مرضی ہے ان کی مرضی خدا کی مرضی انہی کی مرضی پہ ہو رہا ہے انہی کی مرضی پہ ہو رہا ہے مرضی پہ کام ہوگا دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جدھر نبی ہے جدھر خدا ہے ادھر نبی ہے، اور جدھر نبی ہے ادھر خدا ہے، جدھر نبی ہے ادھر خدا ہے، خدائی بھر سب ادھر پھرے گی، جدھر وہ عالی مقام ہو، عالی مقام ہوگا، اور حضور روضہ ہوا جو حاضر، تو اپنی سج دھج یہ ہوگی حامد، تو اپنی سج دھج یہ ہوگی حامد، خمیدہ سر آنکھیں بند لب پر میرے درود و سلام ہوگا، خمیدہ سر آنکھیں بند لب پر میرے اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، مرحبا. آصف بھائی کو بھی اس سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں. حاضری مدینہ کی باتیں ہو رہی تھیں اور حاضری مدینہ سے آپ ماشاء اللہ تشریف لائے ہیں، آپ کے لیے سعادت بھی ہے کہ حاضری مدینہ ہوئی، اللہ بار بار مدینہ میں لے جائے، پھر وہیں پہ مرنا نصیب ہو عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، یہ دعا ہمارے لیے بھی قبول ہو جائے. حضور روضہ ہوا جو حاضر، تو اپنی سج دھج یہ ہوگی حامد، خمید اثر آنکھیں بند لب پر میرے درود و سلام ہوگا. یہ مدینے جانے والوں کا انداز یہ ہونا چاہیے اور حاضری کا بھی انداز یہ ہونا چاہیے. ہمارے غوث پاک شہنشاہ بغداد حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی مدینے جایا کرتے تھے، اپنے نانا جان کے دربار پہ حاضر ہوا کرتے تھے، اور شہزادے جب وہاں جاتے تو بڑے ادب کے ساتھ حاضری مدینہ دیتے، اور بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فیض یاب ہوا کرتے تھے. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ حاضری مدینہ سے ایک مرتبہ واپس تشریف لا رہے تھے تو ننگے پیر تھے، ننگے پیر واپس آ رہے تھے. مدینے کا ادب کیسا ہے کہ غوث پاک واپس آ رہے ہیں تو پیروں میں جوتی نہیں ہے. بغداد شریف کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں ایک چور کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا کہ کوئی آئے تو اسے لوٹ لے. جب آپ اس کے قریب پہنچے تو پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں دیہاتی ہوں، مگر آپ کشف کے ذریعے اس کی اندر کی بدحالی اور بد کرداری کو جان چکے تھے اور جان لیا کہ یہ چور ہے. اس چور کے دل میں حضرت کو دیکھ کر یہ خیال آیا کہ لگتا ہے کہ یہ غوث اعظم ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے. چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے دل کا یہ خیال بھی جان لیا کہ یہ میرے بارے میں ہی سوچ رہا ہے کہ میں کون ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں عبد القادر ہوں. تو وہ چور سنتے ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر گیا اور اس کی زبان پر یہ جاری ہو گیا، یا سیدی عبد القادر شیئا للہ، یعنی اے میرے سردار عبد القادر جیلانی میرے حال پر رحم فرمائی. آپ کو اس کی حالت پر رحم آ گیا اور اس کی اصلاح کے لیے بارگاہ الہی میں متوجہ ہوئے تو غیب سے ندا آئی، اے غوث اعظم، اس چور کو سیدھا راستہ دکھا دو اور ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے اسے قطب وقت بنا دو. سبحان اللہ. چنانچہ آپ کی نگاہ فیض سے وہ چور جو ابھی چور تھا وہ مقام قطبیت پر فائز ہو گیا. مقام قطبیت یہ اولیاء کا ایک بلند مقام ہے, مرتبہ ولایت کا ایک بلند مقام ہے. غوث پاک کے دربار میں کھڑا ہوا چور غوث پاک کی نگاہ سے لمحہ بھر میں مقام قطبیت پر پہنچ گیا. یہ کرامت نہیں تو کیا ہے؟ میرے غوث پاک اس کے دل کا حال جان لیں. یہ کرامت نہیں تو کیا ہے؟ دل کا حال جان لینا علم غیب نہیں تو کیا ہے؟ اسے بتا دینا کہ میں ہی عبد القادر ہوں جس کا تو سوچ رہا ہے, یہ علم غیب نہیں تو کیا ہے؟ یہ ہیں وہ اختیارات, وہ کرامات جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے, اپنے پیاروں کو عطا فرماتا ہے. کہ عام آدمی وہ کام نہیں کر سکتا, وہ بات نہیں جان سکتا جو اللہ والے جان لیتے ہیں. جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث پاک کا مضمون ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان اور پیارے مصطفیٰ کی زبان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب پاتا ہے, یہاں تک کہ اس حالت پہ پہنچ جاتا ہے, اس عالم میں پہنچ جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں وہ مجھ سے دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں وہ مجھ سے سنتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں وہ مجھ سے بولتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں وہ مجھ سے پکڑتا ہے. علماء نے, شارحین نے اس حدیث قدسی کی شرح میں یہ بات واضح طور پر بیان فرمائی کہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ہاتھ پیر بننے سے پاک ہے, وہ کسی کی آنکھ بن جائے اس سے پاک ہے. در حقیقت اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں اور اپنے بندوں کو, اپنے ولیوں کو یہ شان عطا فرماتا ہے کہ ان کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں, لیکن در حقیقت دکھانے والی صلاحیت وہ خدائی صلاحیت ہوتی ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ طاقتوں سے دیکھنے لگتا ہے, اللہ کی عطا کردہ طاقتوں سے سننے لگتا ہے, اللہ کی عطا کردہ طاقتوں سے چلنے پھرنے لگتا ہے. پھر وہ جب قدم اٹھاتا ہے تو ہماری طرح نہیں کہ ایک قدم میں ایک ہی قدم چلے, بلکہ وہ ایک قدم چلتا ہے تو پوری دنیا طے کر لیتا ہے. جب وہ پکڑتا ہے تو دنیا میں جہاں چاہے ہاتھ پہنچا دیتا ہے, اور جب سنتا ہے تو دنیا کی جو بات چاہے سن لیتا ہے, جب بولتا ہے تو جہاں چاہتا ہے سنا دیتا ہے, اور جب دیکھتا ہے تو جدھر کا چاہتا ہے دیکھ لیتا ہے. کیونکہ دکھانے والا اللہ ہے, جب دکھائے اللہ دیکھے بندہ تو کسی کو کیا تکلیف ہو رہی ہے, کسی کو کیوں اس میں وسوسے آ رہے ہیں؟ جب اللہ ہر شے پر قادر ہے تو اپنے بندوں کو اور بالخصوص حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ اختیارات عطا فرمائے تو شیطان کو تکلیف تو ہوگی نا. شیطان پھر تکلیف میں آتا ہے تو وسوسے ڈالتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یوں کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیا وہ کیا, یہ تو کسی سے ثابت نہیں ہے, وہ کسی سے ثابت نہیں ہے. ارے بند کیجئے وسوسے کی آنکھیں اور عشق کی آنکھوں سے دیکھیے کہ جب رب ہر شے پہ قادر ہے اپنے بندوں کو وہی تو دکھا رہا ہے, وہی تو سنا رہا ہے, وہی تو کہلوا رہا ہے, وہی تو چلا رہا ہے. جب اس کے بندے اس کی عطا سے چلیں تو تکلیف شیطان کو تو ہوگی. لہذا ہمیں وسوسوں کا علاج کرنا ہے اور ہمیں غوث اعظم دستگیر کا نعرہ لگا کر انشاءاللہ شیطان کو بھگانا ہے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات آج ہمارا موضوع ہے. ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ کرامات سنیں گے, لیکن پہلے کرامت ہوتی کیا ہے؟ کرامت عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے عزت شرافت. لیکن جب اولیاء کے لیے لفظ کرامت بولا جائے, محمود بھائی سے سنتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کرامت کا؟ کرامت کا مفہوم جو ہے وہ اس طرح ہے کہ کوئی بھی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جو بظاہر عقل میں نہ آ سکے, جی عقل سے ماورا ہو, سمجھ میں نہ آئے کہ ایسا کیسے پاسیبل ہے. اب وہ چیز ہو رہی ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں. اچھا, فار ایگزامپل یہ ہے کہ حضرت سیدنا آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کے جو وزیر تھے ان کے بارے میں قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قال یا ایہا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین قال عفریت من الجن انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک فإنی علیہ لقوی امین قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. تو اب یہ ایک کرامت ہے جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے, اور یہ کرامت اللہ کے ایک ولی حضرت سیدنا سلیمان علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی جو تھے, ان کے درباری جو تھے, ان کی بیان کی گئی ہے. اس میں کیا ہے, یہ واقعہ کیا ہے جو قرآن پاک میں بیان ہوا, وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ نبی جناح علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بلقیس جو ان کے بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے وہاں سے چل پڑی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا ایک تخت ہے، جی وہ کون میرے دربار میں اس کے آنے سے پہلے لے آئے؟ تو ایک جن تھا، وہ حاضر تھا عفریت، اس نے کہا کہ میں آپ کی مجلس پر خاص ہونے سے پہلے اس کو یہاں پہنچا دوں گا۔ اب سیدنا آصف بن برقیہ فرمایا، قرآن پاک میں ان کے لیے فرمایا کہ الذی عندہ علم من الکتاب، جن کے پاس کتاب کا علم تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کی پلک جھپکتے ہی اس کو یہاں حاضر کر دوں گا۔ سبحان، اچھا اب جب انہوں نے پلک جھپکی تو اس کو وہاں موجود پایا۔ اس کی تفسیر میں علامہ نے لکھا کہ یہاں پر قرآن پاک میں فرمایا انا آتی کا بھی، کہ میں اس کو لے آؤں گا، اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ جبریل امین یا فرشتوں کی طاقت سے وہ آیا، بلکہ وہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو روحانی قوت دی ہوئی تھی وہ اس قوت سے آیا تھا۔ کیا بات ہے، تو اب اتنا بڑا وہ جو اس کا یہ تھا تخت، اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے کہ بہت بڑا تھا، بہت بڑا تخت تھا اور بہت زیادہ انتہائی وزنی تھا، اور بڑا اس کو وہ حفاظت میں رکھ کے آئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب وہاں سے یہاں پہنچ جانا یعنی عقل میں نہیں آتا، کیسے پوسیبل ہے؟ صحیح فرمایا۔ اب یہ جو چیز ہے یہ کرامت ہے، اور یہ قرآن پاک نے بیان کی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کرامات ہے، بزرگوں کی کرامات کا ظہور جو ہے یہ قرآن پاک میں بیان کیا، پھر ایک جگہ نہیں، حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کرامت ہے قرآن پاک میں، جی کہ وہ ان کے پاس بے موسم کے پھل ہوتے تھے، جی اور حضرت زکریہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام انہیں دیکھتے تو پھر وہ جان گئے کہ یہ اللہ کی کوئی ولیہ ہے، پھر وہاں پر دعا کی، جی اور وہاں پر دعا کرنے سے ان کی دعا مقبول بھی ہو گئی۔ ایسا ہی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کو جو یہ شان ملتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے قرب میں دعا کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ایسا ہی بالکل، حضرت زکریہ اعلیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے بی بی مریم کے قرب میں دعا کی تو دعا قبول ہو گئی، حالانکہ وہ خود بھی اللہ کے نبی تھے، نیک بندے تھے، لیکن ثبوت ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ نیکوں کے قرب میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ تو ہم بھی مزارات پر جاتے ہیں محمود بھائی، ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ والے کے دربار سے دعا جلدی ہماری قبول ہوگی کہ نیکوں کے پاس رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، تو ہم دعا کریں گے، ہماری بھی دعا سن لی جائے گی۔ یہ بھی دیکھنا کہ یہ اولیاء جو بھی واقعہ بیان ہوا حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ کس نبی علیہ السلام کی امتی تھے؟ واہ، اور ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے ہر مقام ہر جگہ پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ واہ، تو آپ کو جیسے تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، تو اسی طرح آپ کے جو اولیاء ہیں، آپ کی جو امت کے اولیاء ہیں، جی ان کی فضیلت دیگر انبیاء اکرام کے اولیاء میں برتر بلند ہے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات، ان کا مرتبہ، ان کا مقام تو اور بھی زیادہ بلند و بالا ہے۔ امام العلماء حضرت مولانا ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ فرماتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات تو حد تواتر تک پہنچی ہیں، ان کی کرامات اس قدر مشہور ہیں اور اس قدر زائد ہیں کہ علماء اور کوئی بھی گروہ آج تک اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات ایسی ایسی کرامات ہیں کہ بندہ پڑھتا ہے، سنتا ہے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کا واقعہ، حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی جلوہ فرماتے اس وقت، ایک تاجر حضرت سیدنا شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کرنے لگا کہ حضور میں تجارت کے لیے ملک شام جانا چاہتا ہوں، آپ سے مشورہ طلب کیا، تو آپ نے فرمایا کہ وہاں مت جاؤ، ڈاکوؤں کا خوف ہے، وہ تمہارا مال لوٹ لیں گے۔ اچھا، لہذا اس نے ارادہ ترک کر دیا، چل نہیں جاتا، واپس وہاں سے پلٹا تو راستے میں سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا کیوں پریشان ہو؟ تو آپ نے سارا معاملہ عرض کیا کہ حضور کے بارگاہ میں حاضر ہو، تو انہوں نے فرمایا کہ تجارت کے لیے نہ جاؤ، خطرہ ہے۔ آپ نے فرمایا بغیر کسی پریشانی کے جاؤ، اللہ خیر کرے گا۔ اچھا، آپ بڑے خوشی خوشی ملک شام گئے، اور اس بار ان کو بہت زیادہ نفع ہوا، 1000 اشرفیوں کی تھیلی وہ نفع ان کو جو حاصل ہوا لے کر واپس آ رہے تھے۔ حل میں جب پہنچے تو وہاں پر کسی جگہ پر وہ اپنی تھیلی رکھ کر بھول گئے۔ اب اسی پریشانی اور غم میں ان پر نیند کا غلبہ ہوا، سو گئے۔ سوتے کیا ہے کہ ہم خواب دیکھتے ہیں کہ ڈاکو ان پر حملہ کرتے ہیں، ان کا مال بھی لوٹ لیتے ہیں اور ان کو بھی قتل کر ڈالتے ہیں۔ اچھا، فوراً ڈر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو یاد آتی تھی تھیلی میں نے کہاں رکھی ہے، وہاں جاتے ہیں، تھیلی اٹھاتے ہیں، بڑی خوشی خوشی آتے ہیں واپس۔ اب جب اپنے ملک پہنچتے ہیں، اپنے شہر پہنچتے ہیں، تو سوچتے ہیں پہلے شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوں یا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی ان کو راستے میں مل جاتے ہیں، تو تو آپ فرماتے ہیں جاؤ پہلے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دو کہ انہوں نے 70 مرتبہ تمہارے لیے دعا مانگی ہے, اور اس دعا کی برکت سے اللہ رب العالمین نے جو میں نے تمہیں کہا تھا کہ ڈاکو تمہارا مال لوٹیں گے, اللہ رب العالمین ان کی دعا کی برکت سے تمہاری تقدیر بدلی اور اس معاملے کو خواب میں تبدیل فرما دیا. آپ بڑے خوشی سے حضور کی بارگاہ میں حضور نے فرمایا ہاں میں نے واقعی تمہارے لیے دعا مانگی تھی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات ایسی ہیں کہ بندہ سنتا ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین, محمود بھائی بتا رہے تھے کرامت کیا ہوتی ہے, کرامت کی تعریف بیان ہو رہی ہے. ایسا ہی کہ جو انسانی عقل میں نہ آنے والی چیز جو ہے, ٹھیک ہے, بظاہر ظاہری اسباب میں وہ پاسیبل نہ ہو, تو وہ چیز جب ظہور پذیر ہوتی ہے تو اس کو وہ ایسی کیا کوئی بھی ایسی چیز ہو کوئی بھی ایسا واقعہ ہو, جیسے ابھی ہم نے قرآن پاک سے سنا, تو اس کو کرامت کیا کہتے ہیں. امیر علیہ سنت سے مدنی مذاکرے میں اس حوالے سے مدنی پھول بہت اچھا ملا, ایک بہت پیاری مثال دی آپ نے. آپ نے فرمایا یہ میرے سامنے بوتل پڑی ہے, اگر میں اس کو یوں اٹھاتا ہوں تو یہ تو کوئی بھی اٹھا سکتا ہے, یوں تو یہ میں نے یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے, لیکن یہ بوتل خود اٹھ کے میرے پاس آ جائے یا یہ پیالہ خود اٹھ کے میرے پاس آ جائے تو اب یہ ہے اگر ولی سے صادر ہو تو کرامت ہو جائے گی. جی تو ایسی چیز کی جو عام آدمی نہ کر سکتا ہو, عام حالت میں نہ ہو سکتی ہو, اور اللہ کا ولی وہ کام کرے تو وہ عادتاً جو محال ہے جی وہ جو ہے کرامت کہلاتی ہے. ایسا ہی ہے, تو بہت اچھی مثال سے سمجھ میں آ گیا کہ ایسی چیز جو عقل میں نہ ہے. بعض لوگ اس سے ڈینائی کرتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس میں سمجھ نہیں آتی تبھی تو کرامت ہے. سمجھ نہیں آتی کیسے ہے, اس کا جواب یہ ہے, دیکھیں بڑی پیاری آپ نے بھی تمہید میں بھی یہ بات کہی, میں اس کو دوبارہ اسی لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات بڑی پیاری ہے, اس سے سمجھ آ جائے گی کہ بات ہے کیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ولی سے جو کچھ بھی صادر ہوگا اس طرح کا عادتاً جو چیز نہیں ہوتی وہ جو بھی صادر ہوگی, دیکھیں وہ اللہ عزوجل کی عطا سے ہوگی. اچھا بے شک, ٹھیک ہے. اب اس میں تو کسی کا انکار ہی نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر کوئی بھی نہیں یہ کہتا کہ وہ خود ایسا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عطا سے ایسا ہوگا. اب جب اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوگا, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, جب اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ اس کا ظہور اپنے بندے کے ہاتھ پر کروا رہا ہے تو اس میں انکار کیسا, یعنی کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ ایسا ہوا ہے اور انہوں نے خود ہی ایسے کر لیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو وہ دیتے وہ جو ہے نا وہ طاقت عطا فرماتا ہے, وہ چیز عطا فرماتا ہے تو پھر وہ ایسا کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے کروانے سے ہوتا ہے تو پھر اس میں شبے والی کیا چیز رہ گئی, کیا تکلیف کیا ہے, یعنی مطلب اس میں پھر شبے والی چیز ہی کوئی نہ رہی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جس کو یقین ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جس کو یقین ہے تو اس کو اس بات پہ بھی یقین آ جائے گا کہ اس کی قدرت ہے اور اس نے یہ چیز عطا فرمائی. دنیا میں عام آدمی کسی سے دوستی کرتا ہے, کسی سے محبت ہو جاتی ہے, کوئی کسی سے اچھا لگتا ہے, پیار ہو جاتا ہے, تو اپنا سب کچھ دے ڈالتا ہے, قربان کر دیتا ہے, یہ بھی لے کیا چاہیے اور بول. تو یہ دنیا میں جب یہ عالم ہے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی پیارا ہو جائے, اللہ کا محبوب ہو جائے, تو وہ یہ سب کرنے لگے تو کیا مطلب مشکل ہے, کیا دور بعید ہے کہ یہ اللہ کا پیارا ہو گیا ہے. کسی وزیر مشیر کا کوئی قریبی ہو جائے تو بڑے بڑے کام اس کے یوں بن جاتے ہیں. تو اللہ والوں کا پیارا ہو جائے کوئی, یا اللہ والے جو ہیں ان کا کوئی کام بنانا ہو تو کیا مشکل ہے, بہت آسانی سے وہ سب کر سکتے ہیں. عقل بھی مانتی ہے. اور دیکھیں یہ پھر یہ چیزیں جو ہیں, یعنی کرامت کا صدور, یہ قرآن پاک سے ہم نے سنا, حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ واقعہ جو ہے, وہ انہوں نے پوچھا کہ قال یا مریم انا لکی ہذا, یہ تمہارے لیے کہاں سے آتا ہے؟ میں کہ رب مجھے دیتا ہے. وہ ولیہ تھی, ان کے ہاں وہ بے موسم پھل جو تھے وہ آ جاتے تھے. اور اس کے علاوہ اور بھی کرامتوں کا ظہور بی بی مریم کے وہاں پر ہوتا تھا. جی بالکل. اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی جب ہم جو ہے نا وہ کرامتوں کا دیکھتے ہیں, تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت بیان کروں, اور پھر سیدنا عمر فاروق اعظم کی کرامات بھی بے شمار ہیں. صحابہ کرام کی یعنی کرامات پر الگ سے کتاب موجود ہے, اس پہ پورا سلسلہ ہو سکتا ہے. پورا سلسلہ ہو سکتا ہے. کی کرامتوں کا بیان ہو رہا ہے تو غوث پاک کی منقبت کے ایک دو شعر بھی ساتھ ساتھ یہاں ہو جائیں. حسین بھائی کو منقبت سنا دیں ایک دو شعر, پھر اسی جگہ سے کنٹینیو کریں گے. شیخ عبد القادر جیلانی, شیخ عبد القادر جیلانی جیلانی, شیخ عبد القادر جیلانی, شیخ عبد القادر جیلانی جیلانی, شیخ عبد القادر جیلانی, شیخ عبد القادر جیلانی. نظارہ دربار کا غوث اعظم, نظارہ دربار کا سے آزم دکھانے لگوں بد دکھا غوث آزم غوث آزم دستگی غوث آزم دستگی ہو عطار کی بے سبب بخشش آقا ہو عطار کی بے سبب بخشش آقا یہ فرمائے حق سے دعا غوث آزم غوث آزم دستگی غوث آزم دستگی غوث آزم دستگی غوث آزم دستگی شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ عبدالقادر جیلانی ماشاء اللہ کچھ کالز دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں سید عابر محبوب فرام کراچی نظم آباد میرا سوال ہے کہ حضرت غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مہینہ ہے یہ اس مہینے میں ان کے سر ثواب کے لیے ہمیں کس طریقے سے نیاز و نظر کرنی ہے اور آپ کو سر ثواب کے لیے ہم کس طرح ثواب پہنچا سکتے ہیں اور اس کا ذرا طریقہ مجھے واضح طور پہ بیان کر دیا جائے اور اس مہینے میں کیا کچھ پڑھا جاتا ہے جو روزگار کے حوالے سے ہمارے کاروبار میں کشادگی رزق میں برکت ہو ماشاءاللہ اگلی کال دیجیے میرا نام محمد یار تاری ہے میں جنرل وقت ساؤتھ افریقہ سے بات کر رہا ہوں اشواق سلطان بہت پیارے پیارے ہوتے آ رہا ہوں رحمت اللہ تعالی علیہ کی بچپن کی پیاری سی کرامت سنا دیجیے سلطان جاری رہے گا انشاءاللہ آمین بچپن کی کرامت اور مدنی منع کو سننی ہے تیار رکھیں کوئی بچپن کی کرامت بہت ساری کرامتیں آپ کی بچپن کی تو انشاءاللہ آپ کو سناتے ہیں اگلی کال دیجیے ماشاءاللہ سلسلہ بہت اچھا ہے آصف بھائی آپ یہ کلام پڑھیں گلی گلی نگر نگر مچی ہے دھوم غوث کی جزاک اللہ خیرہ آمین اگلی کال سلمان اختاری زنگم نگر حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں اشواق بھائی کا ولی سلطان پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے میری آصف بھائی سے گزارش ہے مجھے یہ نعت سنا دیں حضور ایسا کوئی پیغام ہو جائے ماشاءاللہ اگلی کال میرا نام محمد دستاری ہے میں اچھی کی سے بات کر رہا ہوں جی میں سلسلہ دیکھ رہا ہوں میں یہ نعت سننا چاہتا ہوں کھلے آپ صلی اللہ سے ماشاءاللہ اگلی کال اشفاق بھائی میں راشد اتاری کویت سے بول رہا ہوں مجھے آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا ولیوں کے سلطان بہت پیارا سلسلہ ہے اب غوث پاک کا جو بڑھیا والا واقعہ ہے نا جو باراتی واپس آتے ہیں وہ ذرا سنا دے مہربانی ہوگی ماشاءاللہ اگلی کال راشد ندیم اتاری لیبیا کے شہر الکوبا سے عرض کر رہا ہوں سلسلہ ولیوں کے سلطان بہت ہی اچھا سلسلہ ہے ماشاءاللہ اس کے ذریعے بہت ساری علمی جو گفتگو ہے وہ سننے کو مل رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب اسلامی بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور میں اشفاق بھائی آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ مجھے ہو سکے تو یہ نعت شریف سنا دیجئے اے شافیائے امم شہ زی جاہل خبر ماشاءاللہ اگلی کال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد انستاری ہے میں اٹلی کے شہر بیوشا سے بات کر رہا ہوں مجھے یہ منقبت سنا دیجیے غوثیہ جیلانی میرے غوثیہ جیلانی ماشاء اللہ اگلی کال لوگ کہتے ہیں کہ پیر صاحب جب ہاتھ میں ہاتھ دیں یا کپڑا وغیرہ جو عطا فرمائے کو پکڑ کر کے بیعت ہوتی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ موبائل نمبر کے ذریعے مرید کریں گے تو یہ کہاں سے ثابت ہے ایسا کیا ہو سکتا ہے خط وغیرہ کے ذریعے بھی مرید ہوا جا سکتا ہے اس کا اضافہ فرما دیجئے اگلی کال حضرت سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ دانت لگواتا ہے ضرورت کے تحت یا زینت کے لیے تو کیا وہ جائز ہے شرن یا نہیں جائز سمجھ نہیں آیا اچھا یہ تو دارالافتاء کے سلسلے کا سوال ہے یہ وہیں پر ڈائیورٹ کر دیا جائے ایک سوال کیا تھا کہ اس مہینے میں کیا پڑھا جاتا ہے تو اس مہینے میں نسخہ بغدادی اور نسخہ جیلانی یہ بالخصوص استعمال کریں اس کی تفصیلات امیر السنت کے رسالے جنات کا بادشاہ میں موجود ہے آپ ان کو حاصل فرمائیں مکتبۃ المدینہ سے یا www.davataislami.net سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں یا دیکھ لیں، نسخہ جیلانی اور نسخہ بغدادی یہ گیارہویں شب کو استعمال کرنے کے نسخے ہیں، تو کھجوروں پر یہ پڑھا جاتا ہے اور ان کو کھایا جاتا ہے، انشاءاللہ اس سے برکتیں ملیں گی۔ ہر جمعرات کو جو 100 بار درود شریف پڑھ لے تو وہ انشاءاللہ فقر سے بچا رہے گا، تنگ دستی سے بچا رہے گا، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو آپ ہر جمعرات کو، اب جو جمعرات آئے، آج تو جمعرات چلی گئی، تو جمعرات کے دن میں 100 بار درود شریف پڑھ لیجئے اگلی، تو انشاءاللہ روزگار کے لیے آپ نے پوچھا تھا تو یہ مدنی پھول بھی آپ کو عرض کرتا ہوں۔ مرید بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بیعت فرماتے تھے، صحابہ بیعت کرتے تھے، اور عورتیں جو تھیں، خواتین جو تھیں، صحابیات تھیں، وہ بھی بیعت لیتی تھیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی زندگی میں کسی نامحرم سے ہاتھ نہیں ملایا، کسی نامحرم کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن ان صحابیہ نے بھی تو بیعتیں کی، تو اگر ہاتھ میں ہاتھ لے کر ہی بیعت ہوتی تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابیات نے کیسے بیعت کی۔ تو بہرحال بیعت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے یا چادر پکڑی جائے۔ علماء نے اس بات کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ بیعت دل کے ارادے اور دل کی عقیدت کا نام ہے، جب دل میں ارادہ کر کے وہ الفاظ وغیرہ دہرا لیے جائیں اور دل میں نیت کر لی جائے اور اپنا نام وغیرہ اس نیت سے بھی کوئی ایس ایم ایس کر دیتا ہے تو وہاں سے جب آپ کو بتا دیا جائے کہ آپ کو مرید بنا لیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مرید بن جائیں گے بلا کسی شک اور شبے کے۔ لہذا اس وسوسے کو بھی دل سے نکال دیجئے، بغیر ہاتھ میں ہاتھ دیے یا چادر پکڑے بھی مرید بنا جا سکتا ہے۔ مزید کچھ اس پہ کہیں گے؟ یہ جو کہا نا کہ اس مہینے میں کیا پڑھا جائے، جی اسال ثواب کیسے کیا جائے، جی دیکھیں جو بھی نیک عمل آپ کریں گے اس کا اسال ثواب آپ کر سکتے ہیں، جی خاص طور پہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا یہ مہینہ ہے، تو ان کے اسال ثواب کے لیے آپ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کریں، اپنی جو نمازیں ہیں ان کی پابندی کریں، اور جو آپ کے والدین یا اولاد کے حقوق ہیں ان کو پورا کریں، یا یوں عبادات میں تھوڑی کثرت کریں، خاص طور پہ قرآن پاک پڑھیں، اور اس کا ثواب جو ہے اسال کریں، تو اس میں کوئی ہٹ کر الگ سے کچھ نہیں ہے، لیکن وہ جو نیک عمل ہیں خاص طور پہ قرآن پاک کی تلاوت اس کو کریں گے تو اس کا ثواب آپ اسال کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن پاک کی طرف بہت اچھی آپ نے توجہ دلائی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ایک ایک رات میں مکمل پورا پورا قرآن بھی ختم فرمایا کرتے، ایسا جی ہوا جی، تو جس غوث پاک کی ہم گیارہویں منا رہے ہیں جی ان کا دیوانہ ایک رکوع نہ پڑھ سکے، ایسا ہی ہے، تو ان کی سیرت سے ہی ہمیں یہ مدنی پھول مل رہا ہے کہ چونکہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کس قدر قرآن پاک پڑھتے تھے، تو ہمیں بھی قرآن پاک پڑھنے کی طرف توجہ اور کوشش کرنی چاہیے۔ ناسخہ ہمارے سلسلے میں زیادہ ہیں تو ان کا وقت کا کوٹا بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ عبد المعیز بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، آصف بھائی بھی ہیں، اور بھی ناسخہ موجود ہیں، آپ کچھ سنانا چاہیں؟ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یا اور فرمائشیں ہیں جو آپ پڑھنا چاہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کرم ہے آقا۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت آقا رہے سلامت تمہاری نسبت آقا رہے سلامت قبط کے چند اشعار فرمائشیں آئی ہوئی ہیں، کوئی بھی آپ جو مناسب سمجھیں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدد یا غوث المدد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کتنی بڑی شان ہے. ایک بار حضرت عبد الملک جو تھے وہ حضور غوث پاک کے مدرسے میں کھڑے تھے. آپ کہتے ہیں کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے عصا کو ٹیکتے ہوئے باہر تشریف لائے اپنے حجرہ مبارک سے, تو میرے دل میں خیال آیا کہ غوث پاک کوئی کرامت دکھائیں تو کتنا مزہ آ جائے, کتنا اچھا ہو جائے. ابھی میں سوچ رہا تھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس عصا کو زمین میں گاڑ دیا. وہ زمین میں جیسے ہی اس کو گاڑا تو وہ ایک روشن بالکل ٹیوب لائٹ کی طرح بالکل روشن ہو گیا, اور میں اس کو دیکھتا رہا. پھر غوث پاک نے اسے زمین سے نکال لیا اور مجھ سے پوچھا کہ بس عبد الملک اتنا ہی, یہی سوچا تھا نا تم نے. غوث پاک دل کے حالات کو یوں جانتے تھے, یہ دل ان پر بالکل آشکارا تھا, ٹرانسپیرنٹ دل ان کے سامنے ہوا کرتا تھا. جو دل میں خیال آیا غوث پاک فوراً جانتے تھے. ایک بار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت احمد رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر حضرت امام احمد بن حنبل کے مزار پہ حاضری کے لے گئے. اندھیرا بہت زیادہ تھا, اندھیرا تھا, دکھ کچھ نہیں رہا تھا. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس اندھیرے میں کیا کرم فرمایا سب پر کہ آپ جس جگہ سے گزرتے, دیوار ہے, لکڑی ہے یا کوئی اور شے ہے, آپ اپنی انگلی وہاں پہ رکھتے, آپ کی انگلی اور وہ جگہ جو ہے وہ روشن ہو جاتی, چاند کی طرح روشن ہو جاتی. اور اسی روشنی میں یہ لوگ جو تھے وہ مزار امام احمد بن حنبل تک پہنچے اور حاضری دی. ہمارے غوث پاک ایسے با کرامت تھے. بزرگوں نے بات لکھی ہے کہ جس طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات حد تواتر تک پہنچے, اتنے سارے ہیں, اتنے سارے معجزات ہیں کہ گن نہیں سکتے ہم, اسی طرح پیارے آقا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی کرامتیں بے شمار ہیں, اتنی ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے الحمدللہ. اور یہ ہیں ہمارے سلطان, ہمارے شیخ. کرامت کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں, آئیے اس بارے میں کچھ سنتے ہیں. کرامت کی قسمیں جو ہیں علامہ تاج الدین سبکی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب طبقات میں یہ لکھا کہ کرامت کی قسمیں جو انہوں نے گنا اور انہوں نے اپنا جو خیال پیش کیا, انہوں نے کہا 100 قسمیں ہیں. اچھا, اور پھر اس میں سے انہوں نے 25 گنوائی ہیں. اچھا, 100 قسمیں ہیں, اب آگے ان قسموں میں سے جو کرامتیں نکلیں گی وہ کتنی ہوں گی. 100 قسمیں جو ہے نا انہوں نے گنوائی ہیں, ان کے میرا خیال ہے کہ 100 قسمیں ہیں, اور پھر انہوں نے 25 اپنی کتاب اس طبقات میں یہ گنوائی ہیں. یعنی اولیاء اللہ کو گویا اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ جو اس جہان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر دیا ہوتا ہے, اور ایسی یعنی بڑی بڑی کرامتیں اور عجیب طرح کی مختلف قسم کی یعنی ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اولیاء کی. گویا کہ پتہ یہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ جو اجسام ہیں, یہ جو اجساد ہیں, یہ جو میٹیریل ہے, یہ ان کے لیے معنی نہیں رکھتا, وہ گویا ایک روحانی دنیا میں چل رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے. تو اب نہ صرف زندگی میں جی بلکہ بعد وفات بھی ان کی کرامتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. دیکھیں نا شرح عقائد میں جہاں انہوں نے کرامات اولیاء کا بیان کیا, وہاں انہوں نے بعد زندگی وہ کرامت جو حضور نے بیان کی وہ وہاں پر لکھی. اچھا اچھا, شرح عقائد بڑی معتبر کتاب ہے, نصاب میں شامل ہوتی ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی, ان کے بارے میں ترمذی شریف کے حدیث پاک کہ ان کے بازو کٹ کے ایک جنگ میں شہید ہو گئے, تو آقا دوار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو جنت میں پروں کے ساتھ اڑتا ہوا دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اب بعد وفات اب اس کو علماء نے لکھا کہ یہ یعنی وہ شہید ہو گئے ہوئے تھے, اب آقا دوار صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ان کو اڑتا دیکھا تو یہ شرح عقائد میں انہوں نے بیان کیا. تو صحابہ کرام کی جیسے یہ جو اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے نا کہ حضور غوث پاک اتنی اب کرامات بیان کرتے ہیں, یہ صرف حضور غوث پاک کی نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء کے جو ہوتے تھے اولیاء ان کی, ہم نے پچھلے جو نبی تھے سلمان علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام ان کے صحابی کی یہ کرامت بیان کی, پھر آخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی کرامات, ایسی ایسی کرامات ہیں کہ عقل دھنگ رہ جاتی ہے. ایک دفعہ ایک علاقے میں کسی کو غار تھا تو اس میں آگ بھڑک اٹھی, آگ جو ہے باہر نکل رہی تھی, لوگ بڑے پریشان ہوئے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین تھے, اب آپ تک یہ بات پہنچائی گئی تو آپ نے حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی چادر مبارک دی, فرمایا کہ یہ چادر لے جاؤ اس آگ کی طرف تو وہ آگ بجھ جائے گی. اچھا, حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ جب وہ چادر اس آگ کے پاس لے کر گئے, اچھا, تو آگ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی. آگ پیچھے ہٹنا شروع ہوگی, حتیٰ کہ جب آپ اپنی یہ چادر جو ہے ان کی آگے کرتے گئے, حتیٰ کہ اس غار میں لے گئے تو وہ غار میں جا کر پیچھے پیچھے ہٹتی گئی, غار میں جا کر وہ آگ بجھ گئی. سبحان اللہ. اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی اور کتنی, اچھا وہ جو یا ساریۃ الجبل والا حضرت عمر منبر اقدس پہ کھڑے ہیں اور خطبہ دیتے ہوئے اچانک یا ساریہ, اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے, یا ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو. اب بعد میں بتایا کہ وہ در حقیقت پیچھے سے دشمن حملہ کرنے والا تھا, میں نے ان کی توجہ دلائی کہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو دشمن حملہ کر رہا ہے, اور اس طرح انہوں نے اپنا دفاع کیا. یعنی یہ مشکا شریف کی دیکھ, کیسی زبردست کرامت ہے یعنی یہ جہاں کھڑے ہیں ممبر پہ اور کہاں کس جگہ پہ انہوں نے اپنی آواز پہنچا دی, شام میں غالباً وہ لوگ موجود تھے. جی اب یہ دیکھیں یہ مشکا شریف میں موجود ہے یہ جو آپ نے واقعہ بیان فرمایا. اچھا اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے حجت اللہ بالغاہ میں, یہ بیان کیا گیا کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا یا لبیکا دو دفعہ کہا, مدینہ پاک میں تھے, ہم لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہاں کسی نے پکارا نہیں, تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کس کو جواب دے رہے ہیں. اب وہ لشکر اسلام جو تھا روم میں لڑ رہا تھا, وہاں سے جو سپہ سالار کا قاصد ہے, سپہ سالار آئے, انہوں نے آ کے خوشخبری سنائی, جی ہم نے یو اٹیک کیا اور ہم نے جو ہے نا وہ فتح کر لیا وہ علاقہ, اور ہم نے یوں فتوحات حاصل ہوئے, یہ ہوا. انہوں نے فرمایا کہ فلاں دن تم نے ایک سپاہی کو ٹھنڈے پانی میں بھیجا تھا, تو وہ ڈرنے لگے. انہوں نے کہا حضور اصل میں ہم نے وہ جگہ وہ علاقہ کراس کرنا تھا, پانی تھا دریا میں, اب مجھے پتا کرنا تھا کہ گہرائی کتنی ہے کیونکہ ہمارا پھر وہ سفر آگے جاری رہے, تو میں نے اس کو اس میں ڈالا تو وہ ٹھنڈک اتنی زیادہ تھی, رات اتنی ٹھنڈی تھی کہ وہ پھر شہید ہو گئے اسی میں ہی فوت ہو گئے. اچھا اچھا, آپ نے فرمایا کہ جب اتنی ٹھنڈک تھی تو تم نے اس کو کیوں اس میں ڈالا تھا, جب امیر نے حکم دیا وہ صحابی وہ جو ساتھی تھے ان کے وہ اس میں گئے تو انہوں نے اس وقت پکارا تھا یا عمرا, انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر یعنی اس پانی میں جاتے ہوئے فریاد کی تھی. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی مدینہ پاک میں سن لی اور پھر اس کا جواب بھی اس وقت دیا, اور پھر اس جو لشکر کا سردار تھا اس کو کہا تم نے ایسا کیوں کیا, میں تم پر قتل خطا کی جو ہے نا وہ دیت لازم کروں گا, تم اس کے ورثا کو راضی کرو اور دیت دو. اب اس میں جو بات بیان ہوئی ازالت الخفا میں کہ دیکھیں وہ بندہ کہاں تھا, روم میں جنگ لڑ رہا تھا, وہاں اس نے عمر فاروق اعظم سے فریاد کی اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ پاک میں رہ کر اس فریاد کو سن لیا. یعنی اس سے یہ سبق میں آ رہا ہے کہ اللہ والے جو ہو جاتے ہیں پھر ان کی جو عادتیں ہیں ان کے کام جو ہیں وہ عام لوگوں سے مختلف ہوتا ہے. عام لوگوں سے مختلف, ان سے کرامتوں کا صدور عام طور پر ہو رہا ہوتا ہے. جی غوث پاک کی کرامتیں کچھ جی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی کرامتیں آپ سب بھی جیسے بیان کر رہے ہیں بے شمار بے انداز ہیں, اور خاص طور پہ وہ کرامتیں بہت امید دلاتی ہیں, بہت امید دلاتی ہیں جس میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نے جو شخص فوت ہو گئے ہوئے تھے جی تو ان کی جس طرح آپ سے محبت کی وجہ سے آپ کے مدرسے میں گزرنے کی وجہ سے بخشش کروائی جی. ایک دفعہ پتا چلا کہ ایک علاقے میں قبر ہے اور اس قبر میں جو ہے نا وہ آواز آ رہی ہے جی. اچھا اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں یہ واقعہ بیان کیا گیا تھا, آپ نے فرمایا کہ کیا وہ جو شخص جو ہے وہ ہمارے ہاں حاضر ہوا تھا, تو کہا پتا نہیں ہے. پھر پوچھا کہ کیا وہ ہمارا مرید تھا, حاضر ہوا تھا, مدرسے میں آیا تھا, ان کو پتا نہیں تھا. پھر آپ نے مراقبہ فرمایا, اور پھر فرمایا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ اس نے مجھے دیکھ کر میرے بارے میں اچھا گمان کیا تھا. تو اب یہ جب مراقبہ کر کے یہ بات کی, اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک تعالی نے اسی سبب سے اس کو بخش دیا ہے. یعنی کس قدر مقبولیت ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ عزوجل کی بارگاہ میں, اور کیسی چیزوں کا صدور ہو رہا ہے کہ آپ نگاہ کرم فرماتے ہیں, نگاہ فرماتے ہیں, اور اس بندے کی جو فوت ہوا ہوا ہے اس کی بخشش ہو جاتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین, غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامتوں کا بیان جاری ہے, کرامتیں بھی بیان کریں گے اور آپ کی کالز بھی لیتے ہیں روزانہ, ایک فرمان غوث اعظم بھی سنتے ہیں. آئیے آج کا فرمان غوث اعظم سننے کی طرف بڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رونق کل اولیاء آیا غوث اعظم دستگیر. جی فرمان غوث اعظم روزانہ بیان کرتے ہیں ہم. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک بار پوچھا گیا کہ توکل کیا ہے, سنیے غوث پاک نے کیا فرمایا. غوث پاک فرماتے ہیں کہ دل اللہ عز و جل کی طرف لگا رہے اور اس کے غیر سے الگ رہے, یہ توکل ہے. مزید فرماتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ جن چیزوں پر قدرت حاصل ہے ان کے پوشیدہ راز کو معرفت کی آنکھ سے دیکھ جھانکنا, اور مذہب معرفت میں دل کے یقین کی حقیقت کا نام اعتقاد ہے, کیونکہ وہ لازمی امور ہے, ان میں کوئی اعتراض کرنے والا نقص نہیں نکال سکتا. یہ کچھ پیچیدہ باتیں ہیں. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے توکل کو جس پیارے انداز میں بیان فرمایا اس کو ہم دیکھ لیں. توکل یعنی دل اللہ کی طرف لگا رہا ہے. بندہ گولی بھی کھا رہا ہے, ٹیبلٹ کھا رہا ہے, سر دکھ رہا ہے, تو لیکن توجہ ادھر ہی ہو کہ ٹیبلٹ مجھے شفا نہیں دے گی, شفا اللہ دے گا. توکل یہی ہے, بندہ اسباب بھی اختیار کرے اور ساتھ میں رب تبارک و تعالی کی طرف دل کو لگا کے رکھے کہ اس کے غیر کی طرف دل نہ لگا ہو. اسباب بلے اختیار کر رہا ہو لیکن مسبب الاسباب پہ ہو, مسبب الاسباب رب تبارک و تعالی ہے, نظر اسی کی طرف ہو, کھانا کھا رہا ہے تو یہ توجہ ہو. بزرگوں نے اس بات کو واضح طور پہ بیان کیا کہ یہ توجہ ہو کہ بھوک یہ کھانا نہیں مٹا رہا, بھوک اللہ مٹا رہا ہے, کھانا سبب بن رہا ہے. توجہ اللہ کی طرف ہو, یہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت حضور غوث پاک کے در سے ہمیں ملتی ہے. توکل, ہم مرغی کو دیکھیں وہ پانی پی کر جو بچا ہوتا ہے نا وہ پھینک دیتی ہے, اسے پتا ہے کہ جس نے ابھی پلایا ہے وہ بعد میں بھی پلائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پانی پی کے پھینک دیں, ہمارے لیے اجازت نہیں ہے, وہ مکلف نہیں ہے. وہ اگر ایسا کوئی کام کرتی ہے تو مرغی پر شریعت نہیں لگتی. سیکھنے کے لیے یہ ہے ہم کتنا جمع کر کے رکھتے ہیں, ہمارے پاس سامان 100 برس کا ہے پلکی خبر نہیں, لیکن پھر بھی اتنا جمع کرتے ہیں کہ ساتوں نسلیں کھائیں. ہمارے غوث پاک کا توکل سبحان اللہ کتنا پیارا فرمان ہے کہ دل اللہ کی طرف لگا رہا ہے, دل اللہ کی طرف لگا رہا ہے. ایک اور آپ کا جو ہے نا وہ فرمان سنتے ہیں, یہ اس سے ریلیٹڈ بھی ہے تھوڑا سا. دیکھیں کیسا توکل کرتے تھے اور پھر عمل کیسا کرتے تھے, اور فرماتے کیا تھے. فرماتے ہیں ایک دفعہ شیخ عبداللہ جبائی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی نے مجھ سے ارشاد فرمایا, میرے نزدیک بھوکوں کو کھانا کھلانا اور کامل حسن اخلاق, بھوکوں کو کھانا کھلانا اور کامل حسن اخلاق زیادہ فضیلت والے اعمال ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا, میرے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹھہرتا, اگر صبح کو میرے پاس 1000 دینار آئیں تو شام تک ایک پیسہ بھی نہ بچے. اللہ اللہ, اللہ کیا خرچ کر لیتے, کیا کرتے, تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ سارا خیرات کر لیتے. دیکھیں توکل یہ نہیں صرف یعنی ارشاد فرما رہے ہیں, یعنی کہ صرف ارشاد فرما یعنی لوگوں کو نصیحت والے یہ مدنی پھول دے رہے ہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ ان کی بارگاہ یا ان کی ذات اور ان کا عمل ایسا تھا کہ وہ ایسا ہی کرتے تھے کہ اگر اتنی زیادہ دولت بھی آ جاتی, ہزار دینار سکہ ہوتا ہے وہ سونے کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اتنی زیادہ مالیت بھی آ جاتی تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اور مسبب الاسباب کی طرف ان کی نظر ہوتی ہے. اللہ کرے ایسا ہو جائے. توکل اللہ تبارک مطالعہ سے مانگنا چاہیے, دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں متوکل بنا دے. دور ایسا ہے مادیت مادہ پرستی اور صرف اسباب میں ہم کھو کر رہ گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں توکل عطا فرما. امام المتوکلین رحمت للعالمین کے صدقے میں, ان کے پیاروں کے صدقے میں, حضور غوث پاک کے صدقے میں ہمیں توکل عطا فرما. یقین کیجئے توکل آ گیا نا, آپ کو کل کی فکر نہیں ہوگی, آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی میری بیٹیوں کا کیا ہوگا, میری بہنوں کا کیا ہوگا, بچیوں کے رشتے کا کیا ہوگا, دکان کھولی ہے چلے گی کہ نہیں چلے گی, کام قرضہ چڑھ گیا ہے اترے گا کہ نہیں اترے گا, کیسے ہوگا یہ سب, بیماری آ گئی ہے پتہ نہیں علاج ملے گا کہ نہیں, آپریشن کروا رہا ہوں پتہ نہیں صحیح ہوگا کہ نہیں. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بندے کی توجہ لگی رہے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, میں نے اپنا کام اللہ کے سپرد کیا, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف سونپا, اللہ تعالیٰ کریم ہے وہ کرم فرمائے گا. توکل اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے, اور جب تک اس نے جینا مقدر رکھا ہے وہ کھلاتا پلاتا ہی رہے گا. آج تک کبھی بھوکا سلایا ہے اس نے, انشاءاللہ بعد میں بھی پیٹ بھرے گا. بس اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ مانگنا چھوڑ دیتا ہے نا, تو بھی روزی میں برکت ختم ہو جاتی ہے, رزق میں تنگی شروع ہو جاتی ہے. دعا کرتے رہیے توکل کے لیے بھی, اور اللہ تعالیٰ سے ویسے بھی مانگتے رہنا چاہیے, دعائیں کرتے رہنا چاہیے, اس سے بھی روزی میں برکت ہوتی ہے. کچھ کالز لیتے ہیں, مزید انشاءاللہ پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سیم رضا تاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ والیوں کے سلطان رات کے اس پہر میں اپنا فیضان ہم پر لوٹا رہا ہے. اشفاق بھائی, آپ سب سے پہلے تو آپ کو اور تمام عاشقان غوث اعظم کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ اتنا پیارا سلسلہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ لائے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی جزائے خیر دے. آمین آمین. بہت شکریہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے. مدنی منے نے بڑے پیارے الفاظ میں ہماری اس رات کے اس وقت کی تھکن کو تھوڑا سا اتار دیا. حوصلہ افزائی آتی ہے تو فطری عمل ہے کہ بندہ تھوڑا سا خوش ہوتا ہے. بہت شکریہ بھائی. اگلی کال دیجیے. موسم بتا رہی ہے جو شیخوپورہ سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ ولیوں کے سلطان بہت بہت بہت پیارے ماشاءاللہ. زوجل پاک بھائی آپ بھی اور اسد بھائی آصف بھائی اور دوسرے بھی دیگر ڈش لائن میں ماشاء اللہ بہت اچھا سلسلہ کر رہے ہیں. تو میری ضرورت یہ ہے کہ مجھے ایک منبت سنا دیں. اسد بھائی آپ اشفاق بھائی اور آصف بھائی سارے مل کے وہ امداد کن امداد کن یہ مجھے منقبت سننی ہے. براہ کرم یہ منقبت سنا دیجیے انشاءاللہ. اگلی کال. میرا نام محمد رضوان عطاری ہے. جوائن اس بک ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ سلطان الاولیاء اور سے پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت بڑھاتا ہے. نعت خان اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ یہ منقبت سنا دیں. قدر رہنما سرورا دستگیر. جزاک اللہ خیرا. آمین. اگلی کال. میرا نام اسامہ تاری ہے اصحاب کابینہ سے. ماشاء اللہ عز و جل ولیوں کے سلطان سلسلہ دیکھ رہے ہیں. ماشاء اللہ عز و جل بہت اچھا ہے. آصف بھائی سے ایک مدنی التجا ہے کہ میرے کو ایک نعت سنا دیجئے. میرے پیر دی ہر دم خیر ہوگئے. آصف بھائی تشریف لے گئے کسی وجہ سے, انشاءاللہ کوشش کریں گے کسی اور سے سن لیں. اگلی کال. ہند کے سیل میراؤل سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے. اشفاق بھائی سے التجا ہے کہ یہ کلام سنا دے. واہ کیا مرتا بائے ماشاءاللہ. اگلی کال. میں عبیدہ حسن اتاری مبارک پور ہند سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ ولی سلطان بہت زبردست ہے ماشاءاللہ. اسد بھائی آپ یہ کلام پڑھ دیں. امداد کن امداد کن عزیز بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. چلیں اسد بھائی یہ کلام سنائی دیں. اس کی دو فرمائشیں آ گئی ہیں. امداد کن امداد کن عزیز بندے غم آزاد کن. امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. امداد کن امداد کن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو جس نے جب جہاں سے جب جس وقت پکارا آپ نے اس کی مدد فرمائی اور اپنے غلاموں کو آپ چھوڑتے نہیں ہیں بلکہ فرماتے ہیں میں اپنے غلاموں پہ ایسے مریدوں پہ ایسے سایہ کیے ہوں جیسے زمین پر آسمان سایہ کیے ہوئے ہیں. یقیناً غوث پاک کا فیضان آپ کے چاہنے والوں کو ملتا ہے اور یوں ہی تو اتنے بڑے اتنی بڑی تعداد میں عاشقان غوث اعظم دنیا میں نہیں ہے. کچھ ملتا ہے تبھی تو اس در پر آئے ہیں اور انشاءاللہ اس در سے سبھی کو ملتا ہے جو اعتقاد کے ساتھ آتا ہے. حسن نیت ہو خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں. آزمایا ہے یگانا ہے دوگانا تیرا. غوث پاک کا نام لے کر حسن اعتقاد کے ساتھ جو عمل کیا جائے پھر وہ چاہے کوئی بھی انداز ہو صلاۃ الغوثیہ ہو یا جو بھی دیگر وظائف و اعمال ہیں حسن نیت ہونی چاہیے اعتقاد کامل ہونا چاہیے پھر انشاءاللہ آپ کا جو نشانہ ہے وہ ٹھیک بیٹھے گا. ایک بار حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے پاس چند لوگ آئے اور کہا کہ آپ جو ہیں اللہ کے اولیاء میں سے ہیں اور اس امت کے علماء میں سے ہیں. ہم نے سنا ہے آپ کے نبی کا فرمان علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. تو بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے اور وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. تو آپ جو ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح جو فرمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی ایک الگ شرح ہے کہ وہ کس طرح سے ان کی طرح ہے. تو آپ ہمیں بتائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. آپ بھی علماء میں سے ہیں تو آپ کیا مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ اب سوال عجیب و غریب تھا. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو جوش آیا رحمت جوش پر آئی اور تھے مظہر عون خداوندی تھے مظہر شان خداوندی تھے. آپ نے فرمایا بتاؤ کس کو زندہ کرنا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کو وہ لوگ قبرستان کی طرف لے گئے اور ایک پرانی سی قبر دکھائی کہ اس سے زندہ کرنا ہے. چنانچہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے اللہ کا نام لیا اور فرمایا قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. لوگوں نے دیکھا, ایک بڑے مجمع نے دیکھا کہ غوث پاک کے حکم پر وہ جو مردہ تھا وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا. قبر شک ہو گئی اور وہ جو مردہ تھا اس نے گفتگو کی اور جو باتیں کی اس کی بھی تفصیلات ملتی ہیں کہ اس نے بتایا, پہلے تو پوچھا کہ قیامت آ گئی, پھر بتایا گیا نہیں, پھر حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے دوبارہ اسے قبر میں دفن فرما دیا. تو حضور غوث پاک کی یہ شان ہے, چاہے تو یہ تو مردوں کو زندہ کر دیں, چاہے تو مردہ دلوں کو زندہ کر دیں, یہ تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ تو ہے نا کہ لوگوں نے آ کر آپ کی بارگاہ میں عرض کیا جی, بلکہ آپ نے کل ایک جملہ فرمایا تھا نا کہ علماء فرماتے ہیں کہ جب عالم کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنی زبان سنبھال کے رکھو, واہ, اور جب ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے دل کو سنبھال کے رکھو. کہ علماء وہ ہماری زبان کی اگر کوئی غلطی ہوتی ہے اس کی گرفت فرماتے ہیں, یا کوئی ایسی بات ہوتی تو ہماری توجہ دلاتے ہیں جی, اور اولیاء کی نظر ہمارے دلوں پہ ہوتی ہے. بالکل. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لوگوں کے دلوں پر کیسی نظر تھی. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مرید حضرت سیدنا عمر بزدار رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جامع مسجد کی طرف جا رہا تھا, میں نے کیا دیکھا کہ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آ نہیں رہے, مصافحہ نہیں کر رہے. میرے دل میں خیال آیا اچھا کہ کہیں دفعہ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جب ان کے ساتھ کہیں جانا نصیب ہوتا ہے جی, سعادت ملتی ہے تو لوگوں کا ہجوم ایک ہوتا ہے اور ہر کوئی آ کر دست بوسی کر رہا ہوتا ہے, لوگ لپکتے ہیں اور میرا ان کے ساتھ پکڑتے ہیں, چلنا مشکل ہوتا ہے جی, لیکن آج کیا وجہ ہے لوگ ان کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں. اللہ اللہ, تھوڑی دیر ہوئی کہ کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ اچانک آنا شروع ہو گئے. وہ سپاہی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کوئی انصافہ کر رہا ہے, دست بوسی کر رہا ہے, ہجوم لگ گیا. فرماتے ہیں اب کیا عالم تھا کہ کچھ دیر پہلے کوئی نہیں تھا, اور اب اتنا ہجوم تھا کہ میرے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک فاصلہ ہو گیا. اللہ, پھر میرے دل میں خیال آیا میرے لیے چلنا مشکل ہو گیا. وہ پہلی کیفیت اچھی تھی کہ جب مجھے ان کے ساتھ چلنے کی سعادت ملی تھی جی, آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس کے دل کی جان لی, پہچان لی, اور فرمایا کہ تم نے ہی تو دل میں یہ خیال لایا تھا جی کہ میرے ساتھ میرے پاس کوئی آ نہیں رہا, اور پھر فرمایا تم نہیں جانتے, تم ہجوم کی طرف گارتے, فرمایا تم نہیں جانتے کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں. اللہ, میں چاہوں تو انہیں اپنے قریب کر لوں, چاہوں تو انہیں اپنے سے دور کر لوں. اللہ, وہ سپاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ایسی تھی کہ یہ لوگوں کے دلوں کے حال جان لیا کرتے تھے. تو اسی لیے کسی نے فرمانا کہ وہ شعر بڑا پیارا, کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے, کیسا پیارا شعر ہے. تو وہ سپاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین وہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے. کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر, کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر کہ یہ سینہ ہو محبت کا بغدادی کسوٹی کرتے ہیں, اور انشاءاللہ آج بھی ہمارے کوئی مبلغ اپنے ذہن میں کچھ سوچیں گے, ہم بوجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم دستگیر, غوث اعظم دستگیر. بغدادی کسوٹی کون سوچے گا آج, آپ سوچیں گے؟ احسن. چلے اسد بھائی آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ نعت خواں اور سب مل کے. محمود بھائی آپ تو بہت آپ نے پہلے سوچ لیا؟ سوچ لیا آپ نے؟ میں سوچ رہا ہوں. کیا ابھی سوچ رہے ہیں؟ سوچ رہے ہیں آپ. ہم تین چار سوال کر لیں پھر سوچ لیجیے. سوچ لیا نا سر؟ سوچ لیا. چلے سوال شروع کریں. سوال شروع کریں جی. ٹھیک ہے. کیا وہ انسان ہے؟ لا انسان نہیں ہے. کیا وہ غوث پاک کے مزار سے متصل کوئی شے ہے؟ لا. کیا وہ بغداد میں ہے؟ نام. انہوں نے شاید تھوڑا سا مشکل کر دیا اپنے لیے. ٹھیک ہے بغداد میں ہے جی. ایک نام ہو گیا اشفاق بھائی. بغداد شریف میں ہے. غوث پاک سے اس کو نسبت ہے؟ بے شک. چار سوال. غوث پاک کے مزار سے متصل کوئی شے نہیں ہے نا؟ متصل کوئی شے نہیں. خود مزار بھی نہیں ہوگا ظاہر. متصل کوئی شے نہیں. مزار خود متصل ہے اپنے آپ سے؟ نہیں متصل تو نہیں ہے نا. وہ مزار مزار خود متصل نہیں. متصل نہیں ہے وہ تو. مزار تو اوپر مزار سے متصل نہیں ہے. اچھا مزار شریف ہے. ابھی تو چلے وہ مزار شریف ہے جی. وہ سنے اپنے چاندی کی جالیوں کا بنا ہوا ہے نا؟ لا. اچھا چاندی کی جالیوں کا. چاندی کی جالیاں. چاندی شریف کی جالیاں. اچھا اچھا تو کیا وہ آپ کی قبر مبارک کے اوپر ہے؟ متصل نہیں ہوگا نا. کیا اوپر بنا ہوا ہے؟ جواب دے. میں سوچ رہا ہوں اس میں کیا جواب دوں. کوئی اور سوال کرنا ہے. اچھا کیا آپ کی قبر کے قریب وہ بلڈنگ ہے؟ کوئی بلڈنگ ہے؟ نعم. گنبد ہے کوئی؟ جی. نام سر گنبد بھی نہیں ہے. گنبد بھی نہیں ہے. کتنے سوال ہو گئے؟ سات سوال ہو گئے. آٹھواں سوال. جالیاں بھی نہیں ہیں. گنبد بھی نہیں ہے. چادر ہے وہ. ابھی آپ نے جواب ایک دیا تھا تو آپ نے دوبارہ سوالات شروع کر دیے. میں نے تو کہا مزار شریف ہے تو وہی میں سوچ رہا ہوں. آپ نے پھر دوبارہ سوالات کیے. جو مزار شریف ہے وہ تو جالیوں سے وہ ہے نا. مزار شریف. اچھا وہ جو قبر انور ہے جی. ان کی مرادی شے جو ہے میں بتا دیتا ہوں. وہ مزار شریف ہے. یعنی وہ قبر مبارک جو کوہان نما ہے. پھر اس پر ماشاءاللہ علی شان عمارت ہے. وہ سب آپ کی مراد ہے. جزاک اللہ آپ نے ہمارے ساتھ بغدادی کسوٹی کی اور ایسی کنفیوز کسوٹی ہوئی سمجھ نہیں آ رہا. خیر ماشاءاللہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان کے حوالے سے مدنی پھول جاری تھے. کل انشاءاللہ جو سلسلہ ہے اس میں ایک نیا موضوع ہوگا اور ہمارے ساتھ خصوصی طور پر رکن شورا عبدالحبیب بھائی کل ہوں گے اور مدنی پھول دیں گے. ایک زبردست موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. اختتام پر ایک دو شعر مزید منقبت غوث پاک کے سماعت کرتے ہیں پھر انشاءاللہ اختتام کریں گے. صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ علیہ وسلم. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا. بہت خیال رکھیے گا انشاءاللہ. کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, کل بھی جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کے دن کی اچھی تیاری کیجیے, اچھے انداز میں جمعہ کا دن سیلیبریٹ کیجیے, نماز جمعہ کی تیاری. پھر الحمدللہ مدنی چینل پر بھی خصوصی بیان جمعہ کی نماز سے پہلے ہوتا ہے, وہ بھی ہو سکے تو دیکھا کریں. اور پھر کل بھی مدنی مذاکرہ ہے انشاءاللہ, اس کے بعد مدنی مذاکرہ بھی دیکھنا ہے اور ہمارا سلسلہ بھی آپ دیکھیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.